56. Sure, Sure Vakia. Mekke'de nazil bolgan 96 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet kayın bolgan çağda hiç adam onu inkar kılalmaydı. Zemin kattık tevirtilgen. Tağlar parçınlıp, tozandık tozup ketken çağda kıyamet, bazılarını dozakı kirgüzüş bilen derecesini şürüdü. Bazılarını cennetki kirgüzüş bilen derecesini kötürüdü. Siler kıyamette üç pırkıga bölünüsle. Birinci pırka saadetmelerdir. Saadetmeler kandak ademler, ular nami emali on terpidin beriladigan ademlerdir. İkinci perke bəxtsiz ademlerdir. Bəxtsiz ademler kandak ademler, ular nami emali sol terpidin beriladigan ademlerdir. Üçüncü perke yaxşı işlerini en aldıda kılıkçılar bulup, ular cennetke en aldıda kirgüçülerdir. Ular nazun nimetlik cennetlerde Allah'a yakın bulucularıdır. Bular ötkenkilerinin içi de köptür. Keyinkilerinin içi de azdır. Ular altından tokulgan tahtlar üstüde yölengen halda birbirine karışıp olturuşudur. Qirmay hemişi bir hıl turduğan gilmallar, İqib turgan şaraptın toldurulgan piyale, çeynek, camlarını ularga aylinip sunup durdu. O şarapını iç bilen ularının beşi ağırmaydı, mes bulmaydı. Ularga ihtiyar kılgan meyveler ve köngülleri tartkan kuş göçleri berilidi. Ularga sedepnin içidiki göherge okşaydıgan şehla közlük hörler berilidi. Bu, ularının kılgan yakşı emellerini mukapatlaş üçündür. Ular cennette bihüde ve yalgan sözlerini anlamaydı. Fakat salam, salam sözünüle anlaydı. Saadetmelerinin, yani nam-ı emali on tarafından berilgenlerinin ehvali nahayeti yakşı bulut. Saadetmeler, kandak ademler, ular sidri derehlerden sancak sancak bulup ketken mevz derehlerden hemişi turduğun sayidin. İkip turduğun sudin, tügümeydiğun ve çeklenmeydiğun meyvelerden İgiz yumuşak töşeklerden behrman buludu. Şübihisiz ki biz hürlerini yeniden yarattık. Ularını pakiz, erlerige amırak, tenktuş kıldık. Bu hürler saadetmeller üçündür. Bular bulsa ilgirkilerinin işçidin bir cemaatdir. Kiyinkilerinin işçidin bir cemaatdir. Bəxsizler, yani nam-ı emali sol tarafından berilgeller, dozgilardır. Bəxsizler, kandak ademler, ular bedeninin tüşkürge kerip getirdiğin ateşlik şamanın, ziyade hararetlik kaynak suyunun ve karı tütündün bulgan salkın mı emez, körgen mi emez sayının içinde bulundu. Çünkü ular bunundan ilgiri yani dünyada şehvetki çöngen idi. Ular çoğun günahta yani küfrıda çın turgan idi. Ular biz ölüp topuğa ve kuruk sonakke aylangan çağda biz çokum terildirlemdok. Atı boğulurumuz mu terildirlemdok? Deydi. Eytkin ki ilgirgiler ve kiyinkiler malum künnün muayyen vaxtıda yani kıyamette toplanadı. Andin siler ey, kaydı terilişini inkar kılgıcı gümrahla. چوقم زقم درخدن یسله. اوندن قرصقانلر نی تولدرسله. اونن استیگه حرارت یکر بولغان قاینق سونه تشنا بولغان تگلردک اشتیسله. منا بو اولرنن قیامت کنیدیکی زیابتیدور. ای انسانلار سیلرنی بیز یاراتتوق. سیلر قایتی تیرلیشگه ایشنمسیلر. سیلر آیاللارنن بچیدانیدا تگیلگن منینی دپقینلارچو. اونی سیلر انسان قیلیب یاراتامسیلر یاکی بیز انسان قیلیب یاراتامدوق. Biz sizlərinin aranlarda ölümünü belgiledik. Yəni, hər birinlərinin ölüş vaxtını bekittik. Sizlərini başqa bir qəvimgə almaşdırışdın və sizlərini sizlər bilməkdən bir şəkildə yaratışdın aciz əməsiniz. Şübihisiz ki, sizlər dəsləbki yaratışını bildinlər. Yəni, dəsləbdə Allahın sizlərini yoxdun bar qılğanlığını tonudunla. Sizlər Allahın sizlərini dəsləb yaratqandək, qaydı yaratışını oylamam sizlər. Sizlər terəğən ziraətində baxınlar ço. Onu sizlər öndürdünlar mı? Ya ki biz öndürüb, dan çıxıdığan ziraət qılıb östürdük mü? Əgər biz xalısaq, Əlbəttə onu donsuz quruq çöpkə aylandıratdıq da, sizlər əcəblənib qayğıratdınlar. Sizlər biz həqiqətən əmgək bilən uruqni ziyan tartdıq. Bəlkə biz rızıqdın məhrum qaldıq deydınlar. Sizlər işçi vatqan suunu dəpəqınlar ço. Onu bulutdın sizlər çürdünlar mı, ya ki biz çürdük mü? Əgər biz xalısaq, onu tuzluq qılıb qoyatdıq. Pərverdigarınlarının zor nəğmətlərgə nəmişqi şükür qılmayısla. Sizlər yandırvatqan otun təpəqinlar ço. Onun dərxini sizlər östürdünlar mı, ya ki biz östürdük mü? Yəni, morxu, obar namlıq, birinin şeyhini birisigi sürksə, Өл тұрыпла от алыдыған дәрәхіне сілер өстірдіңлар мұ? Яғы біз өстірдіқ мұ? Оны біз ибірәт вә елочылар пайдылынаған нәрс қылдық. Олуғ пәрвердігі арыңны мұшырекларының іптіралырдың пак итқат қылғын. Елтузларының жайлар білін қасам қылымен. Шүбейсізге Əgər bilsənlər, o yıldızlar Allahın ulu qudretini göstərdiyi üçün əlbəttə katlı qəsəmdir. Şək şübihisiz ki, o ulu Qurandır. Kitabda saxlanğandır. Yəni Levhul Mahfuzda saxlanğandır. Onu faqat pak bolğanlarla tutudu. O aləmlərin Pərverdigarı tərəfindən nazil qılınğandır. Ey küffarlar cəməsi, bu Qur'anı inkar qılamsızlar? Sizlər Allahın rızıq bərgənlikigə şükür qılışının oranığa rızıq bərgüşünü inkar qılamsızlar? Can həlqımı yetkən çağda səkratdiki kişigə qarab dursizlar. Biz ilmimiz və qudurtimiz bilən onunğa sizlərdən yetimmiz. Lekin sizlər onu körməyisizlər, yəni bilməyisizlər. Əgər sizlər güman qılğandak əməllərinizə qarab cəzağa tartılmaydığan bolsanlar, nəmiş ki onu qaytırmaysızlar. Yəni o meyitin cinini bədəninə nəmiş ki qaytırmaysızlar. Əgər sözünüzlərdə rastçıl bolsanlar. Əgər o meyit muqarrəblərdən Yəni, tahət ibadət və yaxşı işlərini ən aldıda qılğıçılardan bulunan bolsa, onun mükafatı rahat parağat, yaxşı rızıq və nazı nimətlik cənnət buludur. Əgər o, saadət mənlərdən bulunan bolsa, onlar rahat parağatı bulğalığı üçün, ey Muhammed, onlardan sana salam. Әгер ұ терілішіні инкар қылғышы көмірақлардың болыдыған болса, жүқұры харарәтлі қайнақ су білән күтіпілін әді. Жәхеннемді көйдірілді. Шәк шөбіхісізге бұ иніқ әқиқат тұр. Ұлық пәрбәрдігарыңны мүшіріклерінің итіраздырдың пак итқат қылғың.